Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 9 minut po godzinie 4. Słuchacie Państwa audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia za konsoletą Halina Leszczyńska. Wydawcą jest Justyna Grabas. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Wstaje dzień, proszę Państwa, robi się coraz jaśniej. Pogoda zapowiada się cudownie. Oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko, że być może nadpłyną jakieś chmury i popada deszcz, choć ogólnie rzecz biorąc, prognoza tego na razie nie przewiduje, ale jak to w życiu bywa, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Na samym początku usłyszeliśmy wielką fascynację grupy Prodigy wszystkimi religiami, filozofią wschodu. Narayan to jest poświęcone naukom buddyjskim, a my już, proszę Państwa, płynnie, jakbyśmy mieli zaraz wypić podwójne espresso, posłuchamy Serum i Cape Fur. We'll be right back.

No i właśnie taki sobie temacik, który spokojnie daje nam szansę do przejścia do dalszej części repertuaru, który jest dla Państwa przygotowany. Ja przypomnę adres, na który możecie do mnie pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już taki klimat, który jest związany ze Skandynawią. Nie można tego nazwać oczywiście jakimś wybujałym temperamentem, ale swój taki charakter to posiada w zupełności. Zresztą jest dosyć adekwatny, szczególnie dla Polski Północnej. Röyksopp i Running to the Sea. Alone. No właśnie. Tak, proszę Państwa, można się zamyślić i zupełnie odpłynąć przy grupie Rajksop. Myślę, że to się nawet mogłoby przydarzyć w czasie jazdy, także ostrzegam kierowców przed zbytnim zaangażowaniem się w słuchanie tych melodii, bo naprawdę są tak piękne, tak nastrajające i tak pobudzające wyobraźnię, że można zapomnieć o tym, co się robi. Jest, proszę Państwa, dokładnie 39 minut po godzinie 4, a przed nami na nowo odświeżony utwór Girl zespołu Suicide, duetu, w którym główną rolę odgrywał Alan Vega, zresztą do dzisiaj tak jest, z płyty o tym samym tytule. Posłuchajmy. A girl. Turn me on. Yeah. You know how. Oh, touch me soft. Oh, girl. Turn me on. Oh, turn me on. Oh, touch me soft. Oh, girl. Yeah. Oh, girl. Suicide, proszę Państwa, to były lata 70. Nie do wiary, że taki duet akurat, zresztą rozpoczynający swoją karierę w sławnym klubie CBGB, zafunkcjonował z taką muzyką. Ale tak rzeczywiście się stało i był to jeden z prekursorów nowoczesnych gatunków. Nawet niektórzy twórcy z naszych czasów nie zdają sobie z tego sprawy, co w zasadzie otworzyło tą furtkę, którą dzisiaj podążają wielkie ilości wykonawców, tych, którzy kreują naszą rzeczywistość muzyczną. Też takim następcą właśnie Suicide jest The Crystal Method i High Roller. You are a ghost. 10 minut do godziny 5, ostatni moment, żeby się skonkretyzować i podążać do miejsca, gdzie jesteśmy umówieni. To, co wcześniej, proszę Państwa, mówiłem o pogodzie, akurat się pokrywa z tym, co teraz widzę. Wschodzi słońce, widać już oświetlone czubki drzew tutaj z okna na Myśliwieckiej. Chmury rzeczywiście takie delikatne baranki na bardzo wysokim pułapie. To są chmury pięknej pogody. Dzisiaj zapowiada się w takim razie zupełne już lato. Tak też właśnie pomyślałem, że w takich okolicznościach miło by było znaleźć się może w jakimś lesie, ewentualnie w zastępstwie prawdziwego lasu, może być też park w mieście, albo coś, co po prostu ma zielony kolor. The Cure i Forest. Thank you. Cure, jak zawsze o tej porze, myślę, spokojnie pasuje przy porannej kawie. Jeżeli ktoś nie pije kawy, to może być też herbata, ale też i spokojnie sok z zakwaszonego buraka, bo przecież wiadomo, że co człowiek, to inny gust, jak mówią Rosjanie, na wkus i cwiet towarzysza. Niet, czyli każdy ma prawo do swoich upodobań, jeżeli one oczywiście nie wpływają na negatywne samopoczucie innych ludzi. I tak, proszę Państwa, też będziemy tą filozofię stosować, jeżeli chodzi o dobór muzyki. I w tej kwestii możecie pisać. Ja powtórzę adres: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już ekipa z Bristolu, Massive Attack, Come Near Me. I ain't done. Oh, but my mind's on the run.